dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar den zevende dag is den Sabbat des Heren uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naastenhuis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We hadden u genoemd Openbaringen 19. En na deze hoorde ik als een grote stem in de grote scharen in den hemel zeggende: Halleluja, de zaligheid en de heerlijkheid en de eer en de kracht zij den Heere, onze God. Want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. Terwijl hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde verdorven heeft met haar hoererij, en hij het bloed zijn dienaren van haar hand gewroken heeft. En ze zeiden ten tweede maal: Halleluja, en haar rook gaat op in alle eeuwigheid. En de 24 ouderlingen en de 4 dieren vielen neder en aanbaden God die op den troon zat, zeggende: Amen, halleluja. En in de stem kwam uit den troon zeggende: Loof onze God, gij al zijn dienstknechten en gij die hem vreest, bij de klein en groot. En ik hoorde als een stem eener grote schare, en als een stem veler wateren, en als een stem van sterke donderslagen zeggende: Halleluja, want de Heere, de Almachtige God, heeft als koning geheerst. Laat ons blijde zijn en vreugde bedrijven, en hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft des lams is gekomen en zijn vrouw heeft zichzelf bereid. En haar is gegeven dat zij bekleed worden met rein en blinkend fijn lijnwaad. Want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des lams. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden God. En ik viel neder voor zijn voeten om hem te aanbidden. En hij zeide tot mij: Zie, dat gij dat niet doet. Ik ben uw mededienstknecht en uw broederen, die de getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God, want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie. En ik zag den hemel geopend, en ziet een wit paard, en die op hetzelfde zat, was genaamd getrouw en waarachtig, en hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. En zijn ogen waren als een vlam vuur. En op zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden. En hij had een naam geschreven die niemand wist dan hij zelf. En hij was bekleed met een kleed dat met bloed geverfd was. En zijn naam wordt genoemd het woord God. En de heerlegers in den hemel volgden hem op witte paarden, gekleed met wit en rein fijn lijnwerk. En uit zijn mond ging een scherp zwaard, opdat hij daarmee de heidenen slaan zou. En hij zal hen hoeden met een ijzeren roede. En hij treedt een wijnpersbak van de wijn des torens en der gramschap des almachtigen God. En hij heeft op zijn kleed en op zijn dij deze naam geschreven. Koning der koningen en Here der Heren. En ik zag in een engel staande in de zon. En hij riep met een grote stem, zeggende tot al de vogelen die in het midden des hemels vlogen, komt herwaarts en vergadert u tot het avondmaal des grote Gods, opdat zij eet het vlees der koningen en het vlees der oversten over duizend, en het vlees der sterken en het vlees der paarden en der venen die daarop zitten, en het vlees van alle vrijen en dienstknechten, en kleinen en groten. En ik zag het beest, en de koningen der aarde, en hun heiligers vergaderd, om krijg te voeren tegen hem, die op het paard zat, en tegen zijn heiliger. En het beest werd gegrepen, en met hetzelfde de valse profeet, die de tekenen in de tegenwoordigheid van hetzelfde gedaan had, door welke hij geleid had, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die dezelfde beeld aanbaden. Deze twee zijn levend geworpen in den poel des vuurs die met zilver brandt, en de overigen werden de dood met het zwaard desgenen die op het paard zat, het welk uit zijn mond ging, en al de vogelen werden verzadigd van hun vlees. Onze hulp zij in de naam des Heeren, Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en nooit op immer laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en de barmhartigheid worden u bij den aanvang of bij den verderen voortgang rijkelijk geschonken van God den Vader en van Jezus Christus den Heere door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Wij hebben gisteravond nog een verblijdend bericht en een geluid gehoord van dat meisje van de familie Drost. Ze heeft mij zelf opgebeld. En ze sprak haar naam en waar ze woonde en hoe het met haar ging. Dus dat is een zeer wonderlijk geluid. Dood geschat, in het graf geschat en door de almachtige raad God weer hersteld in zover waarvan we hopen dat de Heer met verder met haar maken zal. Ten andere zijn we van de week ook nog een ogenblik geweest bij onze oude ambtsbroeder dominee Wilting. Die heeft bloedleukemie. Dus dat gaat naar het einde. Ze hebben alle die man middagmaal gezien. Ik denk dat er 100 pond was. Dus het is maar net een geraamte. Ik zeg, hoe gaat het? Hij zegt, nou, ik heb het veel over de dood gehad. Zegt hij, nou leg ik ervoor. Nou leg ik ervoor. En dan kan hij niet door. En dat is niks van wonder. Want stervens genade, als je het ontvangen mag, krijgt iemand nooit te vroeg. Maar ik krijg het ook nooit te laat. Maar ik kon het me goed indenken. Ik zei, oh God, hoe zal ik het maken? Als er toch ook eens eenmaal voor ligt. Want dat komt niet. En jullie ook hoor. Je gaat de weg die ik ook ga. Van alle vlees. En dan kan je met de wetenschap volk van je verkiezing sterven. Je kan met de wetenschap van je goddelijke roepen niet sterven. Je kan met de wetenschap van je rechtvaardigmaking niet sterven. Je kan met de wetenschap van je kindschap niet sterven. Je kan alleen maar sterven als Jozef aan de oever staat. En de arke in de Jordaan staat. Ik moet niet vergeten, het is de laatste vijand. Het is de laatste. Menigmaal word ik aan de felste pijlen nog in de ziel afgeschoten. Menigmaal vang dan de strijd eerst nog eens aan. Hij zegt nou, hij is zoveel gepreekt. Hij heeft zoveel goed van God gezegd. En daar leg je nou. Verlaten. Verlaten. De Heer mocht hem gedenken. We zullen hem nog missen, Ede. Hij heeft veel werk gedaan. Hij heeft veel werk mogen doen. Hij is altijd in de weer geweest. In de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. Het is nog een van de uitjes. We hebben er 45 jaar mee geleefd. En dan moet ik nog iets zeggen, ja. Dat geldt wel geen mensen die hier kerken, maar het geldt een kleindochter van Gert Vlasteun. De man die dagelijks bij mij over de vloer komt. Die zijn kleindochter, 19 jaar, is een vrijdag gegaan door een auto geschept en ligt in het ziekenhuis. En de voornaamste specialisten geven de minste hoop niet. De minste hoop niet. Ze wachten eigenlijk meer op de dood als op enige verandering. Maar ik hang er nog aan. Als het in de raad Gods ligt, dan kan het niet alleen. Maar dan zal het ook, gelijk we dat gezien en met het meisje van de Rost. De Heer mocht zich over zo'n jong leven, 19 jaar. Er zijn er onder ons, die zijn ook kinderen en kleinkinderen verloren. Dan moet ik er nog wat aanhangen wat ik met smart zeg. En het pijn. Want het is waar, als je in Gods raad legt, dan komt ze eruit en door. Maar leg het daar nou niet in. Dan moest maar dat zei ik zachtjes. Want als een klein kind van mij was, als een klein kind, dan zou ik ook voelen. Dat toch dat zeggen dat meneer mocht ouders en grootouders de kracht in. En mocht geheiligd worden tot zijn eer. Nu dachten we een ogenblikje, ik hoop dat meneer het goed vindt. Want zijn goed is alles. Zijn goed blijft alles. Naar het u voorgelezen schriftgedeelte van het laatste Bijbelboek der Openbaring. En wel het 19e hoofdstuk. Van vers 11 tot en met 14. Waar Gods woord aldus blijft. En ik zag den hemel geopend en ziet een wit paard. En die op dezelfde zat was genaamd Getrouw. En de Waarachtig. En de hij oordeelt en de voet krijgt in gerechtigheid. En de zijn ogen waren als vlammenvuur. En de op zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden. En er hadden een naam geschreven die niemand hem wist dan hij zelf. En hij was bekleed met een kleed dat met bloed geverfd was. En zijn naam wordt genaamd het woord God. En de heierscharen in den hemel volgden hem. Op witte paarden gekleed. Met wit en de rein en fijn lijnwaard. Tot zover. Vragen we vooraf om de hulp te beschrijven. O, galeram biddelijk. Nooit volprezen, nooit genoeg geëerden en gewaardeerden, die ons, o schepper van de hemel, die gedoor genade volmaakt, en van de aarde waarop uw werkplaats is, en de weg uw voorzienigheid. En goddelijke raad geopenbaard wordt, zodat er geen mist van dag valt en geen haar van ons hoofd, zonder en buiten uw goddelijke willen. Ach, een sprang tot uw geloof, heren, en dan willen we niets meer als hetgeen wat u wilt. Een sprankeltje in een straaltje licht. En we zullen uw wil wijs en goedkeuren. En onszelf afkeuren. Tot in de diepste zin. Want wat hebben we onszelf meer gemaakt. Zo zwart als de duisternis van de hel. En klompen der hel. Hebben we van onszelf gemaakt. En we zullen dat nooit meer anders maken. Zwart is zwart. En wit zal wit zijn. Verleen ons arm stof op de wereld. Reizen we naar het einde van onze wereld. Om dan gesteld te worden. Voor den rechten van hemel en van aarde. Die nooit misleid kan worden. Nooit bedrogen kan worden. De boeken zullen geopend worden. En het boek van ons conscientie. En dat zal amen moeten zeggen. Op het rechtvaardige vonnis des eeuwigen dood. Waar men onszelf waardig hebben gemaakt. Gij geeft nog den adem. Zolang u hem laat, zolang u hem laat. En dan geeft die mens de laatste adem. Om dan te gaan naar een plaats zonder veranderingen. zonder verandering in het zijt en leven is eeuwig leven. Zijt en doden is eeuwig dood. Ach, aanbiddelijke Jehovah, we zijn u waardig om het stap onder onze voet. Geen waarden om één en adem te doen, het is allemaal tegen u, allemaal tegen u. En nooit één adem meer voor u, zijn zo diep verzonden. En zo diep verbeurd. Hij had ons als vrienden geschapen. En we zijn men als vijanden geboren. Gij kroonde ons met uw beeld. En uw honen we dag en nacht. Hem die alleen waardig is getreden geworden. Die ons in die achterliggende week is. Saai geduld, uw geduld was saai. Nog vervuld, we mag er nog gekleed zijn. Mogen onze zielen gekleed worden. We mag er nog gevoed, af of we honger ontvingen, om door u gevoed te worden. We mogen nog drinken, ach dat een drank Christi. In onze zielen alle noodzakelijk geboren door de wedergeboorte. We mogen nog bij binnen en bij de uitgaande zijn, Heere. Ach, uw goedheid duurt de ganse dag. De ganse dag. Niemand heeft u ooit begrepen, nog in den hemel, nog op de aarde. Niemand heeft u ooit kunnen vatten, maar gij vat het u hem, als er van eeuwigheid apart gelegd, apart genomen. Waar gij van eeuwigheid hebt willen lieven, die wil u niet missen, en die zal u niet missen, en die zullen u ook niet missen. Want zij moeten tegen wil en dank in een kind van God worden. Zij moeten tegen wil en dank in van een dode levend gemaakt. Van een goddeloze rechtvaardig worden. Ze moeten tegen wil en dank in het vernietiging van hunzelf. Vervuld te worden buiten hunzelf. In hem die alles en in alle is. Het behaagde nu ook ons nog het in deze plaats te mogen zijn. Och, laat dat ogenblik dat men nog op de wereld zegt. Alleen de kruisbanier opsteekt. Alleen de banier die hem draagt boven 10.000. En gedenkt, heren. Onze zieken, we mogen onze oude naam, broeder, die er vlak voor de nacht, vlak voor de dood, vlak voor de eeuwig, en het kan zo donker zijn, kan zo donker zijn. Dat hebben we gelezen in het leven der ouden, de welke zeer benauwd, met de nachtschuitenhaven uitgegaan zijn. En in volle licht aangekomen. Ach, zou hem verwaardigen de dood waardig te worden. Zou hem verwaardigen de dood te mogen aannemen. De dood te mogen aanvaarden. Want dan is de prikkel eruit. Dan is de prikkel eruit. Mijne van de dood is leven. Het mijne van sterven is leven. Te gaan waar nooit iemand meer sterft. Heere, mogen u hem gedenken. En gedenk ook dat arme meisje in het ziekenhuis. Ach, ze is er nog. Ze is er nog. Meer durven we niet te zeggen. Al laten het voor uw aangezicht leggen. Wetende, als naar uw willen is, dat er ook niets te wonderlijk is. Gedenkt onze weduwvrouwen en weduwmannen, geslagen mensen, mocht er nog eens verslagen mensen worden. Want verslagenheid, dat greep de pinsterlingen aan. En van pinsterlingen, hellelingen, bondelingen en ten laatste hemelingen. Gedenkt onze zieken. Ook aangaande haar, die twee kinderen, weduwen, elke dag en elke nacht, en twee kinderen in het ziekenhuis, door middel van een auto-ongeluk. O God, die auto speelt me. Dat dodelijke gemak, dat heeft er wat in de dood gebracht. En het wordt steeds meer, het wordt steeds meer. Maar gij hebt het nog met haar en ook met haar kinderen zo ver gemaakt dat u weer eentje van thuis is. En een andere hoop dat wel mag gaan en ook weer thuis mag komen. Gij mocht het heiligen in het hart van een zodanige weduwe helpen, uithelpen en doorhelpen. En mocht het zijn. Door genade, met genade, om eens te eindigen in den God aller genade. Amen. Psalm 40, den 40ste psalm, en daarvan het 6e en 8e zangvers. Inmiddels krijgt van ieder gelegenheid zijn de liefde gaven afgezonden. Onthoud, o Heere, dan uw barmhartigheid, mij nooit in knellend zielsgevaar, dat mij uw gunst en trouw bewaart, daar ik door ramp op ramp mij vind bestreed, ik voel mij aangegrepen door de zonden fel beneden, en hij er niet overzien. Die ik veel minder dan mijn hoofd haar tellen kan. Zij doen mijn krachten vliegen. Het 6e en 8e van een 40ste psalm. En ik krijg aan ieder gelegenheid zijn er liefdegaven afgezonden. Dan het laatste Bijbelboek. En daar blijft het laatste. Daar komt geen Bijbelboek meer bij. En geen Bijbelboek. En deze is goed, hè? Deze is goed. Deze is rechtstreeks van God ingegeven. Door de profeten. En door de apostelen. Het is een boek wat zijn waarde heeft en ook zijn waarde houdt. En dat laatste Bijbelboek, dat zegt ook om dat onze laatste dag aanstaande is. Dat onze laatste dag steeds nader komt. En dat onze laatste dag zal zijn een scheiding van de wereld, ja. En een scheiding van de godsdienst, ook, ja. Een scheiding van de middelen, goed luisteren, hoor. Ook een scheiding van de middelen. Ook een scheiding van de Bijbel, van de Bijbel. En ten laatste is het de scheiding van lichaam en ziel, die nog nauwer aan elkaar verknocht zijn als man en vrouw, en als vader en zoon, nog nauwer aan elkaar verbonden als moeder en dochter. Want die twee zijn beiden gelijk uit de baarmoeder gekomen. En hebben alles wat op aarde beleefd wordt samen afgeleefd, lichaam en ziel. En straks moeten die gaan naar een plaats te liggen waar geen verandering ooit meer komen zal. En als je dan ziet zitten, dan schreef mijn ziel, o God, mocht je ze nog bekeren. Want als de middelen ophouden, dan is er ook geen middelaar meer. Want er worden wel doemwaardige zalen, maar geen verdoemden. Dat voorbij is. dag voorbij, dan is het besluit gebaard. En aan die laatste dag, jongenheid, daar hangt onze eeuwige hel, die rechtvaardig is, of een eeuwige hemel, wat enkel genade is. Aan die laatste dag hangt voor eeuwig een verkorend God. En dat is wel eens. En de toren Gods is rechtvaardig. Al zal die nooit gerechtvaardigd kunnen worden met onderwerping of vernedering. Want als een mens in de hel verwaardigd kon worden om zijn wil te verliezen, dan zal me Gods wil in de hel bidden. Dan zal me de wil Gods in de hel lieven en loven en prijzen. Dat laatste Bijbelboek aangaande onze tekstversen, die zijn ook door een wonder, een goddelijk wonder der verbondsgeheimenissen aan Johannes, zijn apostel geopenbaard. Die man werd toch genaamd de discipel der liefde die tussen de borsten van de eeuwige middelaar gelegen had. En uit die borsten gezogen heeft het evangelie en zijn brieven en de openbaringen zijn allemaal uit die goddelijke borst gekocht. En je moet niet denken dat ze minder vol zijn. Ze zijn nog net zo vol als ze altijd geweest zijn. Want God is een God zonder vermindering en zonder vermeerdering. Hij is altijd zijn zelf gelijk en nooit ongelijk. En daar schrijft Johannes, als de schrijver, maar niet een drijver. De drijver was die goddelijke derde persoon, verworven in zijn ambten en in zijn arbeid door de tweede persoon en geschonken naar de hemelvaart van den Vader en den Zoon, als die geest die ze met duizenden heeft toegebracht. En die man die schrijft nu in dat elfde vers, en ik zag den hemel geopend, dat persoonlijk is. Hij zegt niet wij, maar hij zegt ik. Hij zag den hemel geopend. En dan die hemel geopend, geliefden. Niet zoals bij Sodom. Jongens, meisjes, niet zoals bij Gomorra. Want er ging den hemel ook open voor zwaar en vuur. Daar was den hemel op slot voor gunst. Daar was den hemel op slot voor genade. Daar was de hemel op slot voor ontferming. Daar ging enkel de hemel open om Sodom van de hel naar de hel. Van de hitte der zonde naar de hitte van God toren. Ach, jongen, als we onherboren leven, dat is al erg. Maar op herboren sterven, dan baart het besluit, je bent er nog en je zit er nog en het evangelie is er ook nog. Het mocht er nog eens geschonken, maar het komt van de ene kant op, alleen aan de bovenkant. En hoe schrijft Johannes, ik zag de hemel geopend, wie heeft die geopend? En tot welk een einde is die geopend? Wij hebben de eerste plaats, jong en oud, den hemel op slot gedaan. We hebben voor eeuwig op slot. We hebben de hemel gegrendeld met eeuwigheidsgrendelen. En dat zijn de zonde, de onkunde, de blindheid en de vijandschap. Waar elk mens mee op de wereld komt. En waar elk mens in ontvangen en geboren wordt. We hebben nog niet zo lang geleden iets gezegd aan de zonde. En de dood en de hel zijn even af. Die zijn even af. Uit de zonde op als uit de dood te komen. En dan houdt voor God sterk de hel ook op. Ik zag de hemel geopend, de welke, en ons verbond op Adam, voor eeuwig op slot gedaan. En die is niet open te wenen, die is niet open te bidden, die is niet open te roepen, die in hemel is met zulke sloten, voor eeuwig gesloten, dat al zou die mens het vel van zijn knieën kruipen, en al zou die mens zichzelf kastijden met alles wat maar gezegd kon worden, dan zou die sloten niet verminderen. Dan zou die sloten niet zwakker maken. Nog minder de hemel openmaken. Maar het is uit de gedachte van den enige en eeuwige God is een lieve zoon. Tot een tweede Adam gesteld heeft en gezegd, mijn zoon, gij zult mens worden. En ik zal alle rekeningen van u afvorderen. Zal alle zonde die zij de zonde hebt, die zal ik bij u zoeken. En die zal ik bij u straffen. En dat met borgtochtelijke straffen. En Christus vond die koop niet te zwaar. Christus heeft niet gezegd, Vader, ik betaal geen prijs bloed voor stoppels. Ik geef mijn bloed niet voor schuim. Ik geef mijn bloed niet voor hoeren. Ik geef mijn bloed niet voor tollenaren. Ik geef mijn bloed niet voor de grootste zondaar. Die koop is mij te zwaar. Maar dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft de koop aanvaard. Het was hem niet te veel. Het was hem niet te duur ook. Het was hem niet te duur. Hij heeft ze ontvangen van den Vader. Met een eeuwigheidsblijdschap waarvan ik lezen. In het heilige evangelie van Matthäus zelf. Daar hoor ik dat God, God dankt. Daar dankt Christus de Vader. Dat hij David opgeraapt heeft en Saul niet. En dat hij Petrus opgeraapt heeft en Judas niet. Daar hoor ik hem zeggen, dank den Vader. Terwijl ik deze dingen voor de wijzen en de verstandigen verborgen heb. En heb het de kinderen geopenbaard. De verkiezing was voor Christus niet te weinig, niet te veel. En het was niet te slechter. Ach, geliefden. De waarheid en de waardij van die tweede Adam. De welke zijn menswording volkomen aanvaard heeft. En daarin vlees geworden is. Zonder zonden. Opdat hij bloed zou hebben om te storten. Opdat hij een lichaam zou hebben dat afgegezeld kon worden. Opdat hij een lichaam zou hebben. Waar de ene malen de zwaarste slagen der eeuwige toren God. Over de zonde ontvangen heeft. Ja, kortom, dat bloed eden, dat hebt de hemel opengemaakt. Dat bloed, dat is de weg naar God. Dat bloed, dat is de weg van wegneming der zonde. Dat van het oordeel, dat is de weg waar God vrede geeft door het bloed der eeuwige verbond. Waarvan we lezen in Openbaringen 1, de welke ons lief gehad heeft en ons gewassen heeft, voor u wel. Dat er een wassing van nodig is, kunnen we boven niet terecht, want daar is alles heilig. Daar kan niets heen komen wat onheilig is. En heeft ons gewassen in zijn bloed, van alle onze zonden, ach, dat we de zonde kenden tot ons nut, dat we ze kenden tot onze vernedering en verontmoediging, dat we ze kennen mochten tot onze oordeelswaardigheid, dat we ze kennen mochten in de geschondene deugden des Allerhoogsten God, opdat we zeer lage gedachten van onszelf mochten hebben en met David is mochten ervaren in de 51ste psalm tegen u, u alleen. Heb ik gezongen, ik heb ik gedacht. Hij zei die Adam, hij zei niet de hoererij, mijn vlees, nee, hij zei ik. En dat is de kortste weg, geliefden, dat in eeuwig en ik met de welke de Vader een verbond gemaakt heeft. En hemzelf heeft door de rantsoen, hij heeft de hemel open gemaakt door recht en in verheerlijking van recht. En in de opluistering zijn er goddelijke deugden, zodat de Vader in Christus zijn kerk zo ontvangt en zijn kop, gij gezegende mensen, dat hij in Christus in God des vredes en des eeuwige vrede blijft. En de eenmaal betuigd heeft, dit zal me zijn als de water Noach toen ik zwoer, dat we zelf niet meer over de aarde zullen gaan, al zo vol in dat bloed, in die gerechtigheid, in die heiligheid, van die blanke Heer Jezus, van die blanke borg, is de hemel opengemaakt en ontvangt de Vader al die uitverkorenen als zijn erfgenaam en als mede-erfgename Christi. Dan wil nog wat zeggen dat er staat, ik zag de hemel geopend. Voor de tweede Adam was hij op Calvaria op slot, hij was voor Christus op slot. Zijn Vader torende op hem als rechter. En hij hing daar als de zwakste van alle zwakken, als de mismaakste van alle mismaakste, met eerbied gezegd, geliefden, hoewel ik het haast niet durf te zeggen, vanwege de hoge waardigheid van de tweede Adam. Hij hing daar in onze plaats als een klomp der hel. Hij hing daar in Jesaja 52. Dat zijn gelaat was verdorven, verdorven, de schoonste aller mensen. Zijn gelaat was als mens niet meer te zien. En dat stond ook niet door het licht van de wet. Dan is ons aangezicht niet meer te zien, dan zijn we zwarter dan de nacht. En dan zijn we ook maar klompen, helemaal een moois luisteren. Dat de weergaloze liefde van onze gezegende Heer Jezus zich niet geschaamd heeft om van zulk schuim broeders te maken en van zulke hoeren vriendinnen te maken en van zulke onheilige heiligen te maken. Hij spotte zich midden in de dood, midden in de dood, alsof hij zeggen wilde, Vader, hier heb je mijn dood genoeg doen. Hier heb u mijn dood, Vader, waaraan u recht voldaan en waarin u deugden opgelegd hebt. Zie eens wat een weergaloos evangelium, het welk in de eeuwigheid uitgedacht is, jong en oud. En dat voor zich schuim. Ik heb de laatste dagen een diepe prent in mijn hart van het lijden van een diepe prent van Golgotha, dat ik er aan deed, denk aan God. Het is de wonder, aller wonderen, wie geeft er voor schuimen zijn, en Christus heeft zijn leven. Wie geeft er voor kap, enige waarde. En Christus maakt er koren van. Zie hier. Het onbegrijpelijkste en het onverklaarbaarste in de rechtvaardigmaking volk hij nooit te veel zonde hebt. Al waar de zonde meerder geworden is, er is de genade veel meer overbloedig geweest. Hij verwacht geen mensen zonder zonde. Hij verwacht ze alleen enkel met zonde. Daarom getuigt hij ook, komt herwaarts tot mij. Alle die vermoeid en belasten wat er verder voor. En ik zag zijn hemel geopend en zie die gaan nooit voor niks zo begon. Nooit. Nooit. Wij zeggen wel eens de zon gaat voor niks op, dan moet je aan Christus vragen. Waar die zon uit oosten nog vandaan komt. En waarom dat hij zijn loopbaan nog maakt naar het westen. Tot op deze dag toe. Dan zal het in alles getuigen dat zijn getrouwheid des verbond eenmaal dat contract met een vader gemaakt ziet. Zie vader, ik kom. Mijn zijn de rekeningen, mijn zijn hun schulden, mijn is hun verlorenheid, mijn is hun verdoemeniswaardigheid. Hij neemt ze zo volkomen. Voor zijn rekening dat zijn profetische bediening in de naam getrouwheid zich openbaart, maar nog meer, nog meer. Alles wat God is, kan je niet begrijpen. Alles wat God is, kan je niet uitleggen. Daar kan je maar iets van stapelen. Maar hij heeft in die allervolmaakste getrouwheid besluit des wachters aanvaard. Hij heeft het contract met een vader ondertekend, zodat ze alle voor zijn rekening leggen. En ook eenmaal zal hij ervan betuigen, ziet vader, ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt, ze leggen voor rekening van een drieënige verbondschop, die ze lief gehad heeft met een eeuwige liefde en ziet. Zijn naam wordt genaamd getrouwheid en waarachtige. Je kent op hem aan. Alle beloftige lieden zijn in Jezus Christus ja en amen. Daar zal nooit geen woord van zijn lippen vallen. Er zal nooit geen genade vallen in het niet. Maar er zal ze altijd verheerlijken dat men niets is. En daaruit zal men vernederd en verootmoedigd worden, tot in de diepste zin des woords. Hij is waarachtig, Jehovah, die ik zal zijn, die ik zijn zal. Die al zijn woorden gesproken heb in de weg der oordelen, maar ook vervuld heb, ziet men in Egypte land. Hij is de waarachtige, die niet liegen kan, nooit gelogen heeft. En een eeuwigheid die Lise zelf wel noemt een apostel hem. De getrouwe, de onveranderlijke, de welke nooit laat varen de werken zijn er handen. Getrouw heeft hij de opdracht uitgevoerd. Getrouw heeft hij alle geestelingen aanvaard in dat besluit laat. Getrouw heeft hij den doorn en kroon aanvaard die in het besluit des wachters wordt. Hij wist wat hij lijden zou. Hij wist voor wie hij lijden zou. En hij wist dat hij de laatste slag, die na dat goddelijke bestek vaststond aanvaarden zou. Nooit heeft hij gewanhoopt aan zijn overwinning. Nooit heeft hij gewanhoopt aan het einde van zijn betaling. Nooit heb Christus gevraagd, vader vergeef het, maar hij wist het wel. Mij wordt het niet vergeten. Ik moet het betalen. Ik zal het betalen. En ik wil het betalen. Nooit heb Christus gevraagd om een voorbidden. Hij wist het wel dat die er niet was. Maar dat alleen dat voorbiddend werk door hem verworven en door Gods geest geopenbaard. Zo zien we dat Christus nooit geen berouw gehad heeft van hetgeen wat hij van eeuwigheid geliefd heeft. Nee, laat ik het anders zeggen. Met vermakingen. Met onverklaarbare vermakingen. Staat in Jesaja 53. En het behaagde de Heere hem te vergrijzen. De apostel zegt. Die hem zelf vernietigd staat. Niet dat hij vernietigd is. Hij heeft hem zelf vernietigd. Hij heeft hem zelf vergrijzen. Hij heeft zichzelf tot een nul gemaakt. Hij heeft zichzelf tot een niet gemaakt. Om hetgeen wat eeuwig niet is. En wat eeuwig verdoemenis is. Door recht en door gerechtigheid. Gesteld zal worden voor het aangezicht te zijn vader. Wat denkt u van het evangelie? Wat denkt u van de Christus? Wat denkt u van zijn bloed? Wat denkt u van zijn gerechtigheid? Wat denkt u van zijn arbeid? En zie. En ik zag, zegt hij, en zie een wit paard. De oude is er wit. Hier is alles goed. Maar daar zingt de kerk van. Wanneer ze uit bovenste bediend wordt. Dat trekt naar boven volk. Uit een hemel bediend, dan wil je er ook heen. Dan voel je dat thuis en daar zit daar. Daar woont hij zelf. Hij zelf. Daar is niet wat van goed in de hemel, daar is hij zelf. Daar is hij zelf. En wat kan God meer geven dan hemzelf? Wat kan die meer openbaren dan hemzelf? Waarvan de kerk gezongen heeft, een blijdschap, zelden onbepaald, door het licht dat van zijn aanschijn staat, de hoogte tot sterk, de molde in de hemel is wit, heiligheid, reinheid, rechtvaardigheid. Het is geen wonder dat in de hemel verhoed is, dat is geen wonder. Want er is niets dat het verdonkert. Er is niets wat het verduistert. Want al daar zal niet één zon. Meer enkel. Meer enkel. Men komt die smalle poort niet door. Alleen dat uit God en van God zal God ontvangen tot zijn eer. En het paard is ook een van de hoofdwegen Gods in het rijk de natuur. Dan kan je de schepping Gods zien. Dan kan je de werken Gods zien. Dan kan je de majesteit van paard waar Job 39 van getuigt. Zult gij het paard sterkte geven. Zult gij zijn hout met donder bekleden. Zult gij hem doen snuiven ruikende naar de oorlog. Zult gij dat doen Job. En toen heb God Job. Gearresteerd en bekeerd dat hij niets wist. En dat God dat alleen. En dat paard zoals je dat ziet. Op zijn goddelijke majesteit. Ach. Ik hoop dat we maar een beetje verdragen. Maar ik zou op het ogenblik een hart hebben. Om hem alleen te eren. Te blijven eren. Nooit meer ophouden. Dat eeuwig halleluja en prijzen. Nooit iemand anders meer zien dan God in Christus. En dan opklim. Want dit paard ziet op zijn majesteit en ziet op zijn profeten die zijn deugden hebben verkocht. Dat paard dat ziet op zijn apostelen, de welke de wereld doorgetrokken in het vaandel van onze Heer Jezus Christus hooggehouden hebben. En zijn naam gepredikt heeft. Als die enige naam die onder de hemel gegeven is tot zaligheid. dat witte paard. En die daarop zit, zal de wereld regeren en oordelen in gerechtigheid. En dat wil niet anders zeggen als dat Christus rekening houdt met zijn vijand. Hij houdt ook rekening met zijn volk, de welke hij lief gehad heeft en de lieve hebben zal en al zijn vijanden die vele zijn. Ik kan ze niet tellen en niemand. We hebben gezongen twist met mijn twist. Ik acht het een verbondswonder dat er nog een kerk op de wereld is. Ik acht het verbondstrouw dat er nog enkele Jacob zijn. En nog enkele van die kudde zijn die zonder blijven. Ach God, mocht het je nog eens openbaren en verklaren in je harten. Maar ook zijn gerechtigheid waarmee die zijn kerk bedekken, toedekken en overdekken zal. Zijn gerechtigheid geliefden. Dat hij de eeuwige vrolijkheid is vaart. Dat hij de eeuwige blijdschap der goddelijke deugden. De welke in zijn bloed en in zijn dood. Hoogelijk opgeheven zijn. En hoogelijk verheven zijn. Want dan wordt gena en waarheid blij ontmoet. En de vrede met een kus van terecht begroet. Deze gezegende Heer Jezus. Heb de eeuwigheidsknopen losgemaakt, dat de Vader zijn kind nemen kan, opnemen tot hem nemen kan, en dat met eeuwige verheuging en blijdschap zijn schatten. Want hij zal de wereld oordelen, jongen, nou, denk niet, dat er één mens naar de hel gaat zonder oordeel. Dat er één mens naar de hel gaat zonder veroordeeld te worden. Nee, we hebben een zodanige rechter. De welke zal één voor één rechten zal. En alle één voor één doorzoeken zal. Zodat niemand om de schuld van een ander, maar niet eens al aan zijn eigen schuld ontdekt, geopenbaard en het oordeel verklaard wordt. Niemand wordt zomaar onvoorzien door de duivel naar de hel gejaagd. Er gaat niemand naar de hel zonder de wetenschap en zonder de goddelijke regering Jezus. Niemand. Er wordt ook niemand geboren buiten zijn toevoorzicht. Er zal ook niemand sterven buiten zijn toevoorzicht. Hij is onbegrijpelijk. En wat zijn wij onwetend? En hoe zal de ganse kerk, om te straks er wat door te halen, die zal in de leven een gesloten hemel meemaken, een geopende hel. Die zal in de leven meemaken dat zij de hemel gesloten en die waardig zijn dat die ooit te geopend. Die met David zullen ervaren in 51ste bestel. Dat een hemel dicht is, is goed, Heer. Het is goed. Wat moeten zulke monsters als wij zijn dat doen? Wat moeten zulke goddelozen als wij zijn dat doen? Dan zal de ganse kerk, God deugde die ze geschonden heeft, mij en ik. En zullen de verdoemenis ondertekenen met haar eigen bloed. Maar Christus ondertekent het volgens met zijn bloed. En dat gaat door. Want waar de zonde meer geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. En zijn ogen zijn als vuurvlammen. Hij ziet de wat door ons heen. Ja. Wij zien tegen elkaar. Maar hij ziet in ons. Hij ziet precies zo het hier gesteld is. Elke gedachte, elke beweging, elke neiging des harten is hem al volmaakt bekend. Van waar dat ze ook zeiden zijn de jongeren. Hij hoefde niet te vragen wat de mens was, want hij wist wat in de mens was. Een mooie zin, denk. Ach, gaaf om God het eens in te denken. Als die heden in ons ziet, wat ziet hij dan meer zonde? Wat ziet hij dan meer dan schande? Wat ziet hij dan meer dan een verloren beeld, God? Wat ziet hij dan meer als dat we bondbreken zijn? Wat ziet hij dan meer als dat we vijanden zijn? Wat ziet hij dan meer als dat we moordenaars van God en moordenaars van de natie? Meer kan die in ons niet zien. Waar meer is de kracht dus ademen ons niet te zien. En als hij meer ziet, dan heeft hij er zelf meer in gelegd. Dan heeft hij er zelf meer in geopenbaard. En daarom lezen we ook van die goddeloze Jerobeam. De welke een zoon had waar God wat goeds in gelegd had. En als God er wat goeds in legt, dan moet de duivel er maar eens uit. Dan moet de hel er maar eens uitbrengen. Als God er wat goeds in legt, dan dagen ze alle hellen aan. Want dan draagt hij de roep, de kracht van hun kracht. En ziet. Die verlamme vuur zijn ogen doordringend heeft. Doordringend. Alles doorzoeken. Er blijft geen vezeltje voor hem onbedekt. Van waar dat David ook zegt. Uw hoogste majesteit. Doorzoekend hart. Door uw goddelijke alwetendheid. En als hij dan ons hart ziet, ach, hij het zelf mocht zien, zover hij het zien kan hoor. Want Gods volk kan ook de hele hart niet zien, want dat stikt dus in de zonde van de recht. Maar hij het is zover mocht zien, als dat de kerk het om het licht der wet ziet, dan zou je uitroepen, mijn laat, mijn laat, mijn laat, mijn laat. O, dan is er maar één middel en dat is het almachtige bloed met een almachtige kracht. Het wil het een zondaar zo schoon maakt dat zelfs de eeuwige deugde God geen vlek of rimpel meer op dezelfde vinden. Wonderlijk evangelie, o ja. O ja, dat zeker niet. En daar zegt hij van. En zijn ogen waren als vlamme vuur. De kerk heeft wel eens ogenblik in haar leven. Dat ze zeiden, o God, je moet mij wel weten. Hoe groot, hoe vreselijk zijn. Hij heeft wel eens gehad voordat hij zijn naam weer op je lippen durfde. Hij heeft wel eens gehad, het, o God, ik durf je naam niet meer te noemen. Ik durf je naam niet meer te noemen, zo monster als ik ben. Ik durf in uw naam niet meer, vanwege uw majesteit, vanwege uw heiligheid. Zo gij terecht treedt, ik word vertreden. Zo gij mijn gade slaat, zo ik hier sta. Ge moet me als adders van je hand. Als adders. Vergiftige adders en padden en slangen. Dat zijn Adams nakomeling. Daar hoor ik ook bij. En daar hoor u ook bij. Maar vele koninklijke hoeden zijn op het hoofd van Davids grote zoon. Volken hebben alles overwonnen. Ik weet geen vijand die die niet onder zijn voet gebracht heeft. Ik weet geen tegenstander. Die die niet kon heiligen tot een voorstand. Vele koninklijke hoeden. Dat wil niet anders dan de gewoonte der houden. Hoe meer koning krijgen de mede en verder overwonnen. Hoe meer kronen dat ze zich toe-eigenen en opzetten. Wel, onze Heer Jezus is van de Vader gekroond. Met vele koninklijke kronen. Hij heeft de dood verslonden. Hij heeft de zonden ontmaakt. Hij heeft de wet ontmacht van zijn bloed. Hij heeft het recht gesteld tot een kinderrecht waar ze op vertrouwt. Hij heeft alle vijanden, niet eentje volk. Heb je vijanden? En zijn dat je zonden, je boezemzonden, je koningszonden? Is je zonde hoogwaardij? is je zonde om. Moet je menigmaal zeggen, oh God, ach die vervloekte noot. De welke in mijn hart woont, zou u er eens onder willen brengen. Gerustelijk, leg je boezem zonde voor hem neer. Hij heeft de koninklijke kroon. En al de kronen der heerlijkheid zijn zijde. Want hij is verwinnaar in de strijd. En geeft zijn volle bezit. Ik zou niet weten. Echt niet. Echt niet. Ik zou het niet weten. Welke vijand uw vijand kon wezen en mocht zijn waar hij hier aan ligt. Hij heeft zelfs de machten uitgetoond. En het openbaar ten schande gemaakt. Gewaard gelukkig. Als je door hem zelf overwon. Ingewonnen. En u zelf gewonnen mocht geven. Dan waart ge gelukkig. En vele koninklijke hoeden. Waren op zijn hoofd. En de. Hij had een naam geschreven. Die heeft hij zelf geschreven. Hij schrijft zelf zijn naam, die niemand weet dan hij zelf. En wie kan er beter weten wie God is dan God zelf? Want zijn naam schrijft, dat is hij zelf. Dat is hij zelf. Die van eeuwigheid tot in de eeuwigheid, ongeschapen, ongemaakt, ongeboren, God van hemzelf. En God eeuwig in hemzelf. Waarvan die betuigt een naam die niemand weet. Want wie zal de diepte Gods peilen, geliefden? Paulus was een van de geliefden in het koninkrijk van God. En de Heer heeft hem eens één keer in 2 Korinthe 12 daar staan. Even binnen geweest, even. Even heeft die God in Christus daar gezien. En we lezen dat hij wedergekeerd is naar de aarde. Dus zei eens iemand tegen mij. Dat zal toch Paulus wel tegengevallen hebben. Hij van de hemel weer naar de hel moet. Hij van de licht weer naar de duisternis moet zeggen. Och, je kan met God overwegen. Je kan met God op aarde ook wezen. Je kan met God in de hel ook zijn. Ik weet niet waar hij niet wezen kan, waar God is. Dan kan je overal zijn. En dan kan met hem alles afgelicht. Zijn naam ziet het wezen, hoort te roepen. En zie wie ze besteld heeft. Dat is zijn naam. Waarvan de profeet getuigt. Men noemt zijn naam. Wonderlijk. Moet ook niet zeggen. Moet ook niet zeggen. Wonderlijk. En sterke God. En Christus is ook vader. Zowel als de vader vader is. Van zichzelf is Christus als vader over de verkoren kinderen gesteld. Van waar die waren het ook zegt. Vader der eeuwigheid. Hij behandelt ze vaderlijk. Hij beschermt ze vaderlijk. Hij kust ze vaderlijk. En hoezeer hij ook verwacht. Dat hij een eind aan je maken zou. En dat hij voor eeuwig van je afscheid nemen zou. En je nooit meer gedachten zou lezen. Daar ruist het in het hart. Geen vadersvloek. Met grotere mededogen. En wat daar verder in volgt. Hij is. En zijn naam was van mogen spoor. Ik zal zijn die ik zijn zal. Zie daar de naam des levendigen Gods, onuitputtelijk, ondoorgrondelijk de Almachtige, de Genadige, de Barmhartige, de Volzalige en nog iets. Hij is de deugd zijn eeuwige goddelijke liefde. God is liefde en de. Hij had een ene naam geschreven die niemand wist dan die ontvangt. En hij was bekleed, loopt allemaal over Christus. Ze zeggen van binnen wel, het man moet nou weer over Christus zeggen. Ze mogen het dan over jou hebben. Mogen het dan over jou hebben. Die de hele wereld vermoord en om de verdoemenis gevangen. Mogen het dan over jou hebben. Als ik het over je heb zelf, dan zeg ik in de naam van de Heer Jezus, zeg dat hij ook u overwonnen heeft. En dat gij ook een je kop verliezen zal. En dat Christus overwinnaar is van alle strijd. Hoe minimaal wij hier ook onder liggen. Hoe minimaal wij hier ook vervolgd worden. Hoe minimaal het leven bitter gemaakt wordt. Bitter. Bitterder als een. Zal hij zijn. De ik zal zijn. En hij heeft zijn kleed. En hij is bekleed met het kleed. Dat in verf gedoopt is. Rode verf. Het zijt me licht voor nu gedacht. Dit man daar hebben Jesaja 63. Wie is deze die van Edom komt. Met de sprenkelde kleden van Boston. Die rood is zijn gewaard voor. Hier heb je het lijden aller lijden. Hier heb je het lijden zonder weerga. Al zouden alle verdoemden in de verdoemenis hun lijden. Kan niet vergeleken worden bij het lijden van Christus. Als Christus niet de waarheid geweest ware die hij was. Die zijn naam wist. En wist wie hij was en blijft ook voorwaar. Hij had nooit uit zijn lijden gekomen. Maar hij heeft de strijd aangebonden. Zie hem eens worstelen. In de hof van Gethsemane. Vader. Indien het mogen. Laat deze drinkbeker van mij voorbij. En door. In de dadelijkheid onderwerpt die zijn wil aan de goddelijke wil. In de dadelijkheid werpt hij zijn wil aan de borgtocht. Hij heeft zijn kleed met bloed geverfd. Met besprenkelde klederen van Bosra. Hij schaamde zich niet voor. Om de schuld zijn volks te maken. Hij schaamde zich niet om in hun plaats tot zonde gemaakt te worden. En dan moet je denken. Dat Christus een zondeloze zoon des vaders tot het vuilste vuil gemaakt. Want er is geen vuilder vuil dan de zon. Dat is het vuilste vuil wat erin gedacht wordt. En daar heeft Christus zijn kleed voor in bloed geverfd en gedood. Zodat hij naar Golgotha en daar meent hij de vaar. Al vaart hij de toren. En verwerft die gerechtigheid volk. De hemel gaat open door bloed hoor. Door bloed. En zonder bloed tot een geen vergeving. Het is het zoete bloed. Het God verheerlijkende. Het deugden op luisteren. Het wets ontkrachtend in zijn vloeken in zijn nest. Want het is door het geloof aan de kerk gezaligd. Voilà. Dat kleed is een bloed geverfd. En hij draagt de naam van het woord Gods. De vervuller. De bevestiger. De handhaver van de raad Gods. En de volvoerder van de besluiten des Allerhoogsten. En ten laatste. En ik zag. En hij het leger des hemels in de hemel. Hoor je ene dat de hemel vol komt. Dat de hemel vol komt. En dat die eenmaal vol wezen zal. En hoe zal het dan met mij nu zijn? Ik zeg aan hij het scharen zegt in de hemel. De welke waren op witte paard, want in hem zijn we meer dan overwinnaars. Alle overwinningen van Christus zijn voor zijn kerk. Alle kronen die Christus krijgt zijn voor zijn kerk. Hij zegt, ze zullen hebben wat ik heb. Ze zullen bezitten wat ik bezit. Mijn vader zal hun vader zijn. En mijn God zal hun God zijn. En zij zullen mijn kinderen zijn. Wat een kracht ligt er toch in de bloedteken. Oh ja. O ja, geliefde. Ik heb er van de week zomaar geregeld diepe gedachten van. Je moet denken, hij maakt klompen der hel. Tot koningen, tot vorsten, wat hier lezen. Alle deze geliefden, kort gezegd, 144.000 en een schaar die niemand tellen kan. Die zijn allemaal uitgehouden uit de verdoemde lenden van Adam. En zijn door het bloed van een tweede Adam. Voor eeuwig gewassen en gereinigd. De wet is een vermaking geworden. Het recht is een vermaking geworden. De deugden God zijn hun verlusting geworden. Want ze zijn bekleed. Bekleed waarmee? Niet met godsdienst. Hoor. Ik hoop dat ze verliezen mag. En dat de schulden worden de plaats mag krijgen. Ik hoop dat alles wat meer is. Dan dat waardigheid ontdekt mag worden. Want voor een schuldig mens is de hel het ergste niet. Een schuldig mens mijn te hel. En die wordt door Christus gemeend. Het fijn wit lijnwaard der heiligen. Ze zullen dus allemaal staan in de aangebrachte gerechtigheid. Die beantwoordt aan de natuurgod. Die beantwoordt. Aan al Gods eeuwige, heilige, oneindige, volmaakte deugden God. Waarin Christus zit. Totaal vernietigd in een doodgespot. Om zulke doodwerpen. Eenmaal de vader te presenteren zeggen. Ziet vader, ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Amen. Een enkel woord, o vlees geworden woord. Ach, dan het hadden gehoord. Met een sprankeltje geloven. En een straal licht. Wij hebben die kunnen zeggen, heren. Uw knecht Salomo kon toch niet zeggen. Die moest bij al zijn wijsheid, zijn dwaasheid nog herkennen. Zeggen, hoe is zijn naam? En hoe is de naam zijn zoons? En die hij wist ook niet. Hij komt ook niet bij, komt ook niet uit diep. Het is alleen met aanbidden. Nochtans zeggen we uw naam hartelijk dank. Dat je ons kracht en nog moed en lust gegeven heeft. Om dat nog heden te mogen doen. En we laten het voor u leggen, want u kan het alleen inleggen. En u kan het alleen in het hart uitleggen. Tot ere en tot bekeren. Amen. Den derde persoon. En daarvan het vierde zoonvers. Sta op, verlos mij, Heere. Gij hebt, o God, wel eer getoond voor mij te waren. Mijn haat is onderdrukt en mijn gevaar ontrukt. Gij sloeg hen op de kaart. Verbreken onverwacht hun tanden door uw macht. Ik heb de overhand verkregen. Gij, Heere, gij alleen, gij zij. Verre winnaar in den strijd. En geef uw volk den zegen. Dat laatste van een derde psalm. Thank you.